صلوا علی الحبیب اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا کلام پیش کر رہا ہوں, ہو سکے تو میرے ساتھ اس کلام میں شامل ہو جائیے. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی سب سے اعلی ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی سب سے اعلی والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی. یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی. بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلے شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی. بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلے شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی. کے تلووں کا دھوبن ہے آب حیات جس کے تلووں کا دھوبن ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی. یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی. حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم وہ ملی ہے دلارا ہمارا نبی. حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم وہ ملی ہے دلارا ہمارا نبی. ذکر سب پھیک جب تک نماز کور ہو ذکر سب پھیک جب تک نماز کور ہو نمکی حسن والا ہمارا نبی. یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی. قرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی. قرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی. جس نے مردہ دلوں کو دی عمر ابد ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی. جس نے مردہ دلوں کو دی عمر ابد ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی غمزدوں کو رضا مزد دیجے کہیں غمزدوں کو رضا مزد دیجے کہیں بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا دعا آسمان و زمین کے درمیان معلق رہتی ہے اس میں سے کچھ بھی اوپر نہیں چڑھتا جب تک تو اپنے نبی پر درود نہ بھیجے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک احد فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ درود دعا کی قبولیت بلکہ بارگاہ الہی میں پیش ہونے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر دعا سے پہلے اور بعد میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے رہا کریں، بالخصوص رمضان کا یہ مہینہ ہے تو اس میں تو ہم سب کو چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے درود پاک پڑھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن ابراہیم فہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت سینا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مبارک زمانے میں ایک نوجوان گناہوں بھری زندگی گزار رہا تھا، اسی بدبختی کے عالم میں اسے سخت بیماری لاحق ہو گئی اور مرگی کے دورے پڑنے لگے۔ جب کمزوری حد سے بڑھنے لگی تو انتہائی رنج و علم کے عالم میں بہت ہی خفیف آواز کے ساتھ اپنے رحیم و کریم پروردگار عز و جل کی بارگاہ میں اس طرح التجا کی، اے میرے پروردگار عز و جل، میرے گناہوں سے درگزر فرما، مجھے اس بیماری سے چھٹکارا عطا فرما، اے میرے مولا اب میں کبھی گناہ نہ کروں گا۔ اس کی دعا قبول ہوئی اور اللہ عز و جل نے اسے شفا عطا فرمائی، لیکن صحت یابی کے بعد وہ دوبارہ گناہوں میں منہمک ہو گیا اور پہلے سے بھی زیادہ نافرمانی کرنے لگا۔ اللہ عز و جل نے دوبارہ اس پر بیماری مسلط فرما دی اور پھر گڑ گڑانے لگا اور عرض گزار ہوا کہ اے میرے پروردگار عز و جل، اس مرتبہ مجھے شفا عطا فرما دے، اب دوبارہ کبھی گناہ نہ کروں گا۔ اللہ عز و جل نے اسے پھر تندرستی عطا فرما دی، لیکن اس کی آنکھوں پر پھر غفلت کا پردہ پڑ گیا اور گناہوں کی طرف مائل ہو کر پہلے سے بھی زیادہ نافرمان ہو گیا۔ اللہ عز و جل نے اسے پھر بیماری میں مبتلا کر دیا، اس مرتبہ مرض بہت شدید تھا، اس نے بڑی نکاہت بھری غمگین آواز میں خدا رحمان و رحیم عز و جل کو پکارا، اے میرے پروردگار عز و جل، میرے گناہوں کو بخش دے، مجھ پر رحم فرما اور مجھے بیماری سے شفا عطا فرما، میرے مولا عز و جل میں پھر کبھی تیری نافرمانی نہ کروں گا۔ اللہ عز و جل نے کرم کیا اور پھر صحت عطا فرما دی، ترست ہوتے ہی وہ پھر گناہوں میں مبتلا ہو گیا اور بہت زیادہ نافرمان ہو گیا۔ ایک مرتبہ اچانک اس کی ملاقات حضرت سینہ حسن بصری، ایوب سختیانی، مالک بن دینار اور صالح مری رحمت اللہ تعالی علیہ اجمعین سے ہوئی، جب حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس نوجوان کو گناہوں میں منہمک دیکھا تو فرمایا، اے نوجوان، اللہ عز و جل سے اس طرح ڈر گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، اگر تو اسے نہیں دیکھ سکتا تو یہ مت بھول کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ سن کر اس نوجوان نے کہا، اے ابو سعید، مجھ سے دور رہیے، بے شک میں تو مصیبت و آفت میں ہوں اور دنیا کو خوب ظاہر کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اللہ عز و جل کی قسم، بے شک اس نوجوان کی موت قریب ہے، موت کے وقت اسے بہت پریشانی ہوگی، نزا کی سختیاں اسے بہت تنگ کریں گی۔ اس واقعے کے کچھ ہی دنوں بعد حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ ساتھیوں کے ساتھ دے ہوئے تھے کہ اس گنہگار نوجوان کا بھائی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوا، اے ابو سعید رحمت اللہ تعالی علیہ، میں اسی نوجوان کا بھائی ہوں جسے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے نصیحت فرمائی تھی، میرے بھائی پر موت کے سائے گہرے ہونے جا رہے ہیں، اس پر نزا کی کیفیت طاری ہے اور بڑی مصیبت میں مبتلا ہے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، آؤ چل کر دیکھتے ہیں اللہ عز و جل اس کے ساتھ کیا معاملہ فرماتا ہے۔ چنانچہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اس کے گھر پہنچے، دروازے پر دستک دی تو اس کی بوڑھی ماں نے پوچھا، کون ہے؟ فرمایا، حسن۔ آپ رحمت اللہ تعالی کی آواز سن کر بوڑھی ماں نے کہا، اے ابو سعید، آپ جیسے نیک شخص کو کیا چیز میرے بیٹے کے پاس کھینچ لائی، حالانکہ یہ تو ہمیشہ گناہوں کا مرتکب رہا اور حرام کاموں میں پڑا رہا۔ فرمایا، محترم، آپ ہمیں اپنے بیٹے کے پاس آنے کی اجازت دیں، بے شک ہمارا پاک پروردگار عز و جل گناہوں کو بخشنے والا اور خطاؤں کو مٹانے والا ہے۔ بوڑھی ماں نے اپنے بیٹے کو بتایا کہ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ دروازے پہ کھڑے ہیں اور وہ اندر آنا چاہتے ہیں۔ کہا، اے میری پیاری ماں، حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ یا تو میری عیادت کرنے کے لیے آئے ہیں یا پھر مجھے زجر و توبیخ کرنے، بہرحال آپ دروازہ کھول دیں۔ جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اندر تشریف لائے تو دیکھا کہ وہ نوجوان نزا کی سختیوں میں مبتلا ہے، اس پر نومیدی و رنج و علم کے سائے گہرے ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اے نوجوان، اللہ عز و جل سے معافی طلب کر، بے شک وہ رحیم و کریم پروردگار عز و جل تیرے گناہوں کو بخش دے گا۔ نوجوان نے کہا، اے ابو سعید، اب وہ میرے گناہوں کو نہیں بخشے گا۔ فرمایا، اے نوجوان، کیا تو اللہ عز و جل کے لیے بخل ثابت کرنا چاہتا ہے؟ وہ پاک پروردگار عز و جل تو بہت زیادہ کریم و جواد ہے، اس کی رحمت سے مایوس کیوں ہوتے ہو؟ کہا، اے ابو سعید رحمت اللہ تعالی علیہ، میں نے رحیم و کریم پروردگار عز و جل کی نافرمانی کی تو اس نے مجھے بیماری میں مبتلا کر دیا، میں نے شفا طلب کی تو اس نے شفا عطا فرمائی، میں نے پھر نافرمانی کی، بھرم بیماری میں مبتلا ہو گیا، پھر گناہوں سے معافی طلب کی اور صحت یابی کی دعا مانگی، اس پاک پروردگار عز و جل نے مجھے شفا عطا فرمائی، میں اسی طرح گناہ کرتا رہا اور وہ معاف کرتا رہا، اب پانچویں مرتبہ بیمار ہوا ہوں، میں نے اس مرتبہ پھر اللہ عز و جل سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کی اور صحت یابی کے لیے عرض گزار ہوا تو اپنے گھر کے کونے سے یہ غیبی آواز سنی، تیری دعا و مناجت قبول نہیں، ہم نے تجھے کئی مرتبہ آزمایا مگر تو ہر مرتبہ تجھے جھوٹا پایا۔ نوجوان کی یہ بات سن کر حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے ساتھیوں سے فرمایا، چلو واپس چلتے ہیں۔ یہ کہہ کر آپ وہاں سے تشریف لے گئے۔ آپ رحمت اللہ تعالی کے جانے کے بعد اس نوجوان نے اپنی والدہ سے کہا، اے میری ماں، یہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ تھے، شاید یہ میری طرف سے میرے پاک پروردگار عز و جل سے نا امید ہو گئے ہیں، حالانکہ میرا مولا عز و جل تو گناہوں کو بخشنے والا اور خطاؤں سے درگزر فرمانے والا ہے، وہ اپنے بندوں کی توبہ ضرور قبول فرماتا ہے۔ اے میری پیاری ماں، میری موت کا وقت قریب ہے، جب سانس اکھڑنے لگے اور میرا جسم بے جان ہونے لگے تو میری آنکھیں بند ہو جائیں، جسم پیلا پڑ جائے، آواز بند ہو جائے اور میری روح دار الفنا سے دار البقا کی طرف پرواز کرنے لگے تو میرا گریبان پکڑ کر مجھے گھسیٹنا، میرا چہرہ خاک آلود کر دینا، پھر میرے پاک پروردگار عز و جل سے میرے گناہوں کی معافی طلب کرنا، بے شک وہ رحمان و رحیم مولا عز و جل گناہوں کو بخشنے والا ہے، میں اس کی رحمت سے نا امید نہیں۔ اتنا کہہ کر نوجوان خاموش ہو گیا۔ اس کی ماں نے حسب وصیت اس کے گلے میں رسی ڈال کر گھسا، اس کے چہرے پر مٹی ڈال دی، پھر اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اس طرح فریاد کرنے لگی، اے میرے مولا عز و جل، میں تجھ سے تیری اس رحمت کا سوال کرتی ہوں جو تو نے حضرت سیدنا یعقوب علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل فرمائی اور ان کے بیٹے کو ان سے ملا دیا، اے میرے مولا عز و جل، میں تجھ سے تیری اس رحمت کا تجھے اس رحمت کا واسطہ دیتی ہوں جو تو نے حضرت سیدنا ایوب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل فرمائی اور ان کی آزمائش کو دور فرما دیا، میرے مولا میرے بیٹے پر بھی رحم فرما، اس کے گناہوں سے درگزر فرما اور اسے معاف فرما دے۔ جب اس نوجوان کا انتقال ہو گیا تو اس کی والدہ نے حادثے غیبی سے آواز سنی، تیرے بیٹے پر اللہ عز و جل نے رحم فرمایا اور اس کے تمام گناہ معاف فرما دیے۔ اسی طرح ایک آواز حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کو سنائی دی، کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، اے ابو سعید تعالی علیہ، اللہ عز و جل نے اس نوجوان پر رحم فر اس کے گناہوں کو بخش دیا، اب وہ جنتی ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اس نوجوان کے جنازے میں شرکت کے لیے تشریف لے گئے۔ رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینو کم بن جاوے میرا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اور مجھے پرد میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، دیکھا آپ نے اللہ عز و جل کس قدر رحیم و کریم ہے۔ ایک شخص بار بار گناہوں میں مبتلا ہو رہا ہے، بار بار توبہ کر رہا ہے، بار بار اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے، لیکن وہ رحیم و کریم پروردگار عز و جل اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ بار بار وہ سرکشی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر معاف کر دیتا ہے، دوبارہ گناہوں میں مبتلا ہوا پھر معاف فرما دیا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم و کرم ہے۔ آئیے قرآن پاک کی آیت کریمہ سنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا۔ ترجمہ کنز الایمان، اور جو کوئی برائی یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ عز و جل سے بخشش چاہے تو اللہ کو بخشنے والا مہربان پائے گا۔ سبحان اللہ، یعنی جو کوئی بھی جیسی بھی برائی کر بیٹھے، اپنی جان پہ ظلم کر لے پھر اللہ سے بخشش چاہے تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ باہر تشریف لائے، چند صحابہ کرام عالم رضوان کو دیکھا کہ ہنس رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم ہنسی میں مشغول ہو اور دوزخ تمہارا پیچھا کیے ہوئے ہے، واللہ میں تمہیں پھر اس طرح ہنسی کرتے نہ دیکھوں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے گئے، صحابہ کرام فرماتے ہیں، ہماری حالت یہ تھی کہ ہمارے سروں پر پہاڑ گرے ہوئے ہوں، یعنی پریشان ہو گئے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سبحان اللہ دوبارہ تشریف لائے اور فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان لائے ہیں، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، یعنی نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، ترجمہ کنز الایمان، خبر دو میرے بندوں کو کہ بے شک میں ہی ہوں بخشنے والا مہربان۔ تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیو مدنی چینل کے ناظرین، پتا چلا کہ اللہ تبارک و تعالی نہایت ہی رحیم و کریم غفور الرحیم ہے، بندے سے کیسے ہی گناہ سرزد ہو جائیں، کتنے ہی گناہوں میں مبتلا ہو جائے، اپنے پاک پروردگار کی بارگاہ میں آ کے جھک جائے، اللہ کی بارگاہ میں آ کے معافی مانگ لے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے ابھی حکایت میں سنا کہ وہ نوجوان پانچ دفعہ جو ہے وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، پھر جو ہے تندرست ہو کر گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اور پہلے سے بھی زیادہ سرکشی میں بڑھ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے، دوبارہ وہ معافی مانگتا ہے اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اور یہ عشرہ تو ویسے ہی عشرہ مغفرت چل رہا ہے، گناہوں سے معافی کا مانگنے کا یہ عشرہ چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ لاکھوں گناہگاروں کو رضا جہنم سے آزاد فرما رہا ہے، کتنے ہی گناہگار جہنم سے آزاد کیے جا چکے اور کتنوں کی مغفرت اس مہینے میں مزید ہو جائے گی، کتنوں کی مغفرت آج کر جائے گی۔ ہمیں بھی چاہیے اپنے پاک پروردگار عز و جل سے اپنے گناہوں سے معافی مانگتے رہیں، اپنے پاک پروردگار عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہیں، اگرچہ کتنے ہی گناہ ہو جائیں لیکن اللہ عز و جل کی رحمت سے اس کی مغفرت سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت تو بہانہ ڈھونڈتی ہے کہ کوئی بہانہ ہو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. کیا آپ نے نہیں سنا کہ چھوٹے چھوٹے جو ہے اعمال پر اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا کثیر ثواب عطا فرما کے اپنے بندوں کی مغفرت کر دیتا ہے. آئیے آپ کو چند ایک اس حوالے سے حکایات سناتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا غفور الرحیم ہے, کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت فرمانے والا ہے. چنانچہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک جگہ وضو فرما رہے تھے, ایک شخص آپ سے اوپر کی طرف یعنی جہاں سے پانی آ رہا تھا اس طرف وضو کر رہا تھا, نیچے کی جانب حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ وضو کر رہے تھے. اس شخص نے دیکھا کہ نیچے کی طرف وقت کے مقتدر امام جو ہیں, ایک پیشوا, ایک بہت بڑے امام وضو کر رہے ہیں, ایک اللہ کے ولی وضو کر رہے ہیں, اور میں ایک گناہگار اوپر بیٹھا ہوا ہوں, میں اوپر بیٹھ کے وضو کر رہا. یہ اسے سوچا اور یہ سوچ کر وہ نیچے کی جانب آ گیا. اللہ تعالیٰ کو اس کی یہی ادا پسند آ گئی, اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی. اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے, اپنے بندوں کی مغفرت فرما دیتا ہے. تبارک و تعالیٰ جو ہے اللہ کی رحمت گویا کہ بہانہ ڈھونڈتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہے یہ بہانہ ڈھونڈتی ہے. کیا آپ نے نہیں سنا کہ ایک عورت کو صرف اس لیے بخش دیا گیا کہ اس نے ایک پیاس سے کتے کو پانی پلایا تھا. حدیث پاک میں اس طرح کا واقعہ ملتا ہے کہ ایک عورت نے صرف ایک پیاس سے کتے کو پانی پلایا, اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی. ایک شخص نے راستے سے ایک درخت کو اس لیے ہٹا تھا کہ لوگوں کو اس سے ایذا نہ پہنچے, اللہ تعالیٰ نے ہو کر اس کی مغفرت فرما دی. سبحان اللہ. بنی اسرائیل کا وہ شخص جس نے 100 قتل کیے, 99 قتل کیے, پھر وہ ایک عابد کے پہنچا جا کے پوچھا کیا میرے لیے بھی مغفرت ہے, تو عابد نے فرمایا کہ 99 قتل کیے ہیں, تیرے لیے مغفرت کیسے ہو سکتی ہے. اب یہ جو ہے اس نے اس عابد کو بھی قتل کر دیا. اب جو ہے یہ اس کو قتل کرنے کے بعد کچھ عرصے کے بعد دوبارہ ایک عالم کے پاس پہنچا اور کہا کہ میں نے 100 قتل کیے ہیں, کیا میرے لیے بھی مغفرت ہے. کہا کیوں نہیں, اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے, یعنی 100 افراد کا وہ قاتل ہے اور وہ توبہ کے لیے آ رہا ہے, اپنے گناہوں کی مغفرت چاہ رہا ہے کہ میری کیا میری مغفرت ہو سکتی ہے. تو سالم صاحب نے فرمایا کیوں نہیں, اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے, تو جو ہے فلاں نیکوں کی بستی میں چلا جا اور وہاں جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ اور ان کے ساتھ عبادت میں مشغول ہو جا, اللہ تعالیٰ تیری مغفرت فرما دے گا. چنانچہ یہ شخص اس بستی کی جانب چلا, نیکوں کی بستی کی جانب, رستے میں اس کا انتقال ہو گیا. رحمت و عذاب فرشتے آ گئے. اب رحمت کے فرشتے جو ہے اسے اس کی روح کو جنتیوں کی روح کی طرح لے جانا چاہ رہے ہیں, اور عذاب کے فرشتے اس کی روح کو جو ہے وہ دوزخیوں کی روح کی طرح لے جانا چاہ رہے ہیں. اب ان کے درمیان آپس میں جو ہے ملمہ ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دونوں طرف کی زمین جو ہے یعنی یہ کس بستی کے زیادہ قریب ہے, گناہگاروں کی بستی کے قریب جہاں سے یہ چلا تھا یا نیکوں کی بستی کے قریب. چنانچہ دونوں طرف کی جگہ جو ہے, دونوں طرف کی زمین جو ہے اس کی پیمائش کی گئی اور یہ صرف ایک بالش جو ہے اس زمین کے قریب نکلا کہ جو نیکوں کی بستی کے قریب تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی. 100 افراد کا قاتل ہے, کتنا بڑا گناہگار ہے, ساری زندگی گناہوں میں گزری. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گناہگار کی بھی مغفرت فرما دی. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. ترجمہ کنز الایمان, بے شک اللہ عز و جل اسے نہیں بخشتا کہ اسے نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کفر کیا جائے, اور کفر سے پیچھے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی دوسری جگہ پر ارشاد فرماتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. ترجمہ کنز الایمان, اگر بچتے رہو کبیرہ گناہوں سے جن سے تمہیں ممانعت ہے تو تمہارے اور گناہ ہم بخش دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ داخل فرمائیں گے. تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں, پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی نہایت ہی غفور رحیم ہے, بخشنے والا ہے, اور بالخصوص رمضان میں, اور بالخصوص رمضان کے اس عشرے میں کہ جو عشرہ مغفرت چل رہا ہے, اس عشرے میں تو اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے گویا کہ اس کی طرف سے روزانہ جو ہے صبح و شام سحر و افطار میں منادی یہ ندا کر رہا ہے کہ ہے کوئی گناہوں سے معافی مانگنے والا, ہے کوئی بخشش کا طالب, ہے کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنے والا, ہے کوئی اللہ سے بھلائی مانگنے والا, ہے کوئی دنیا و آخرت کی نعمتیں مانگنے والا, ہے کوئی اولاد مانگنے والا, ہے کوئی جو ہے رزق حلال مانگنے والا, ہے کوئی جو ہے صحت مانگنے والا, اس کی جو ہے دعائیں پوری کی جائیں, اس کی جھولیاں جو ہیں وہ گوہرے مراد سے بھر دی جائیں, بیماروں کو صحت دے دی جائے, ہے کوئی ایسا مانگنے والا. گویا کہ اس طرح کے اعلانات ہو رہے ہیں, گناہگاروں کو بلایا جا رہا ہے کہ آؤ اپنے گناہوں سے توبہ کر لو. اللہ تبارک و تعالی لاکھوں گناہگاروں کو جہنم سے آزاد کر رہا ہے, اللہ تبارک و تعالی لاکھوں گناہگاروں کی روزانہ مغفرت فرما رہا ہے. تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, مدنی چین کے ناظرین, اس عشرہ مغفرت میں یہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں چھما چھم برس رہی ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کے پروانے تقسیم ہو رہے ہیں, ہمیں بھی اپنے گناہوں سے توبہ کر لی, ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر کے اپنے گناہوں سے آئندہ گناہ نہ کرنے کے عہد کرنا چاہیے, اور اس رمضان جو ہمیں ملا ہے تو اس کو جو ہے اپنی مغفرت کا جو ہے وہ ذریعہ بنا لینا چاہیے. حدیث پاک, طویل حدیث پاک ہے, اس میں اس طرح کا مفہوم ہے کہ جس نے رمضان پایا اور وہ اپنی مغفرت نہ فرما چکا اس کی ناک خاک آلود ہو. تو میٹھے میٹھے اس لیے غور فرمائیں, رمضان کا مہینہ ہمارے پاس آ چکا, مغفرت کے پروانے تقسیم کیے جا رہے ہیں, لاکھوں کروڑوں کی مغفرت ہو چکی اور لاکھوں کروڑوں کی جائے گی. لوگ نیکیاں کر رہے ہیں, نیکیوں میں مشغول ہیں, نماز تراوی ادا کی جا رہی ہے, روزے رکھے جا رہے ہیں, صدقات و خیرات کیے جا رہے ہیں, نوافل کی کثرت کی جا رہی ہے, حسن سلوک کی کثرت ہے, صلہ رحمی کی جو ہے وہ ترغیبیں دی جا رہی ہیں, اور اس پر عمل کریں مسلمان. لیکن میں اور آپ غور کریں کہ ہم کہاں ہیں. رمضان آیا, ٹھیک ہے چند نیکیوں کا سلسلہ بڑھ گیا, لیکن کیا گناہوں سے ہم باز آئے؟ کیا گناہوں کا ایک سلسلہ جو رمضان سے پہلے تھا کیا ہم نے وہ ختم کر دیا؟ کیا ہمارے جھوٹ بولنے کی عادت چلی گئی؟ کیا ہماری دھوکہ دہی کی عادت چلی گئی؟ کیا ہماری غیبتیں کرنے کی عادت چلی گئی؟ کیا ہماری چگلیاں کھانے کی عادت چلی گئی؟ کیا ہماری جو ہے وہ مسلمانوں کے عیب اچھالنے کی عادت چلی گئی؟ اس طرح غور کرتے چلے جائیں, جو برائیاں ہمارے اندر رمضان سے پہلے موجود تھیں, کیا رمضان آنے کی برکت سے, رمضان کے اس مہینے میں جو نیکیوں کا مہینہ ہے, ظاہر و باطن کو اچھا کر دینے کا مہینہ ہے, جس میں مغفرت کے پروانے تقسیم ہو رہے ہیں, اس کا ایک عشرہ گزر چکا, عشرہ رحمت گزر گیا, دوسرا عشرہ مغفرت جاری ہے, یہ بھی عنقریب گزر جائے گا. چند دن پہلے شور تھا رمضان آ رہا ہے, رمضان آ رہا ہے, رمضان کی آمد آمد تھی, لیکن اب ایک عشرہ گزر چکا, دوسرا عشرہ بھی جاری ہے, چند دن بعد یہ بھی گزر جائے گا, پھر آخری عشرہ شروع ہو جائے گا, اور پھر ایک دن آئے گا کہ وہ بھی گزر جائے گا. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, کیا ہم اپنے باطن کی اصلاح کر سکے؟ کیا ہم اپنی مغفرت کروانے میں کامیاب ہو سکے؟ کیا ہم نے ایسے اعمال کیے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت کو واجب کرنے والے ہیں, جو ہمارا جس سے مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو کے ہماری مغفرت فرما دے؟ اگر غور کرتے ہیں تو ندامت سے سر جھک جاتا ہے کہ گناہوں کا وہی سلسلہ اسی طرح باقی ہے. دن بچے روزہ رکھ لیتے ہیں لیکن روزہ رکھنے کے باوجود گناہوں سے نہیں پاتے, راتیں ہماری اسی طرح گناہوں میں گزر رہی ہیں. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کی, یہ مہینہ جو ہے یہ اپنا محاسبہ کرنے کے لیے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں جب چھما چھم برس رہی ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کے پروانے جب تقسیم ہو رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دن رات جو ہے لاکھوں گناہگاروں کی مغفرت کی جا رہی ہے, تو ہم محروم کیوں رہیں؟ ہم بھی اس بہتے ہوئے دریا سے, اس یہ مغفرت کا دریا جو بہ رہا ہے, اس سے ہم بھی کچھ فیض لے لیں, ہم بھی حاصل کر لیں, ہم بھی اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بہت بڑی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمارے اعمال یوں کہہ لیں کچھ بھی نہیں, اللہ تعالیٰ تو چھوٹے سے عمل سے راضی ہو کر بہت زیادہ اجر و ثواب عطا کر دے. آئی آپ کو ایک جو ہے ایمان افروز حکایت سناتا ہوں, حدیث پاک میں ہے, حضرت سینا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, پل سرات پر تمام لوگ جمع ہوں گے اور اپنے اعمال کی مناسبت سے پورے سرات سے گزریں گے, کوئی بجلی کی طرح گزر جائے گا, کوئی ہوا کی طرح, کوئی پرندوں کی طرح, کچھ تیز رفتار گھوڑے کی طرح, کچھ تیز رفتار اونٹ کی طرح, اور کچھ دوڑنے والے شخص کی طرح, یہاں تک کہ آخر میں ایک شخص پاؤں کے انگوٹھوں کے برابر تنگ جگہ سے گزرے گا. پھر پورے سراب ٹیڑھا کر دیا جائے گا، اس پر پھسلن ہوگی اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا پولیس رات، کیکر کی طرح کانٹے دار ہوگا، اور دونوں کناروں پر فرشتے آگ کے ہتھکنڈے لیے کھڑے ہوں گے جس سے لوگوں کو کھینچ کھینچ کر جہنم میں پھینک رہے ہوں گے۔ کچھ تو اب بھی حفاظت سے گزر جائیں گے، کچھ زخمی ہو کر نکل جائیں گے، زخمی ہوں گے لیکن نکل جائیں گے، اور کچھ زخمی ہو کر دوزخ میں گر جائیں گے۔ ملائکہ ربی سلم ربی سلم کی صدائیں لگا رہے ہوں گے۔ آخری جنتی جب پل صراط سے گزرے گا تو اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا، یعنی پل صراط سے گزر جائے گا اب اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا، مگر اس کو جنت میں اپنے لیے کوئی ٹھکانہ نظر نہیں آئے گا۔ اب اللہ عز و جل سے عرض کرے گا کہ مجھے یہی بیٹھنے کی اجازت عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اگر ہم تجھے یہاں اجازت دے دیں تو تو اور بھی سوال کرے گا، ورز کرے گا یا اللہ تیری عزت کی قسم میں اور سوال نہیں کروں گا، اسے وہاں رہنے کی اجازت مل جائے گی، پھر اسے جنت کی منزلیں دکھائی جائیں گی۔ تو اپنی جگہ کو کم تر خیال کرتے ہوئے بارگاہ الہی عزوجل میں عرض کرے گا یا اللہ مجھے ان منزلوں میں پہنچا دے، ان منزلوں کے قریب پہنچا دے۔ ارشاد ہوگا کیا وہاں پہنچ گا تو دوبارہ سوال تو نہیں کرے گا؟ وہ کہے گا الہی تیری عزت کی قسم ایسا نہ ہوگا، یعنی میں دوبارہ سوال نہ کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا حیم و کریم ہے، کتنا غفور و رحیم ہے، پھر اسے اگلی منزل تک پہنچا دے گا، پھر یہ جنت کی بہاروں کا مشاہدہ کرے گا، جنت کی نعمتوں کو دیکھے گا، تو دوبارہ عرض کرے گا الہ العالمین مجھے وہاں پہنچا دے، یعنی جنت کی بہاروں میں پہنچا دے، پھر وہاں پہنچا دیا جائے گا، پھر وہ نو بنو جنتی نعمتیں دیکھے گا مگر سوال نہیں کرے گا۔ تو اسے کہا جائے گا اب سوال کیوں نہیں کرتا؟ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کتنا رحیم و کریم ہے، کتنا غفور و رحیم ہے، اپنے بندوں سے کس قدر محبت پاتا ہے، خود فرمائے گا کہ اب تو سوال کیوں نہیں کرتا؟ اب وہ شخص عرض کرے گا یا اللہ اب سوال کرتے ہوئے حیا آتی ہے، اللہ عز و جل فرمائے گا جا ہم نے تجھے جنت میں پوری دنیا کے برابر بلکہ اس سے بھی 10 گنا زیادہ جگہ عطا فرما دی۔ یہ شخص تمام جنتیوں میں سب سے قلیل درجے والا ہوگا۔ سبحان اللہ، کس قدر اللہ تبارک و تعالی رحیم و کریم ہے، کس قدر غفور و رحیم ہے، کتنی اللہ کی رحمت عام ہے کہ وہ شخص جو سب سے آخری جنتی ہے اس کو جنت میں اتنی جگہ عطا فرمائی گئی کہ یہ ساری دنیا کے مساوی بلکہ اس سے بھی 10 گنا زیادہ ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے قربان جائیں۔ تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، مانگنے میں شرمانا نہیں چاہیے، مانگنے میں کبھی ہمیں جو ہے یار اتنا زیادہ نہیں مانگنا چاہیے، تھوڑا مانگنا چاہیے، نہیں ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ بہت رحیم و کریم ہے، بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے، ہماری سوچ سے ہمارے عمل سے بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ اس لیے کبھی بھی جو ہے وہ یہ ذہن میں نہیں آنا چاہیے کہ اب میں اتنا زیادہ مانگوں گا پتہ نہیں جو ہے مجھے مطلب جو ہے اتنا ملے گا کہ نہیں، اللہ کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے، اور جتنے بھی گناہ ہو جائیں، جتنے بھی جو ہے آج تک گناہوں میں ساری زندگی گزری ہے کبھی کوئی نیکی نہیں ہوئی، پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں، جھک جائیں، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ حضرت سلیم بن منصور بن عمار رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد منصور رحمت اللہ تعالی علیہ کو بعد وصال خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ انہوں نے جواب دیا اللہ عز و جل نے مجھے اپنی بارگاہ میں بلایا اور فرمایا اے بد عمل بڈھے، تو جانتا ہے ہم نے تجھے کیوں بخشا؟ میں نے کہا اے میرے رحیم و کریم پروردگار عز و جل، میں نہیں جانتا۔ فرمایا ایک دن تو نے اجتماع میں بیان کیا اور اہل اجتماع کو رہا دیا، اس اجتماع میں ہمارا ایک ایسا بندہ بھی موجود تھا جو ہمارے خوف سے کبھی نہ رویا تھا، تمہارا بیان سن کر وہ بھی میرے خوف سے رونے لگا، پس میں نے اسی تمہاری اور تمام شرکاء اجتماع کی مغفرت فرما دی۔ ایک روایت میں اس طرح منقول ہے کہ کسی نے انتقال بعد حضرت سیدنا منصور بن عمار رحمت اللہ تعالی علیہ کو خواب میں دے کر پوچھا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہا میرے پاک پروردگار عز و جل نے مجھ سے ان 360 اجتماعات کے متعلق پوچھا جن میں میں نے اللہ عز و جل کی پاکی بیان کی تھی، پھر ارشاد فرمایا منصور ہم نے تمہاری تمام خطائیں اور گناہ معاف کر دیے، کھڑے ہو جاؤ جس طرح تم زمین میں ہماری پاکی بیان کرتے تھے اسی طرح آسمان والوں کے سامنے ہماری پاکی بیان کرو۔ سبحان اللہ۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ اس وجہ سے حضرت منصور رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مغفرت فرما دی گئی کہ آپ نے بیان کیا اور بیان سے ایک وہ شخص رو دیا جو کبھی اللہ کے خوف سے نہیں رویا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل ان کا پسند آ گیا، اللہ تعالیٰ نے اس گنہگار کی اور حضرت منصور رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور سارے اہل اجتماع کی مغفرت فرما دی۔ زندگی میں انہوں نے اور بھی بہت ساری نیکیاں کی ہوں گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نیکی کی وجہ سے، اس نیکی سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت فرما دی۔ تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کس نیکی سے راضی ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ رجوع لاتے ہوئے کوئی بھی نیکی چھوڑنی نہیں چاہیے، چھوٹی سی بھی نیکی بظاہر محسوس ہوتی ہو اس کو بھی کرنا چاہیے، اور کوئی بھی گناہ نہیں کرنا چاہیے بھلے آپ کو وہ بظاہر چھوٹا لگ رہا ہے کہ چھوٹا سا گناہ ہے، صغیرہ گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ بہت بڑی ہے، نہ جانے کس نیکی پہ راضی ہو جائے اور مغفرت فرما دے، اور اللہ کی پکڑ بھی بہت سخت ہے، نہ جانے کس گناہ میں ناراض ہو جائے اور پکڑ فرما لے اور اس وجہ سے جو ہے عذاب ہو جائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، آئیے میں آپ کو ایک اور حکایت اس حوالے سے سناتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہے کتنی وسیع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف فرما دیتا ہے، اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں ایسا شخص پیش کیا جائے گا جس کے پاس صرف ایک نیکی ہوگی، توجہ سے سنیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر اس کی مغفرت کے مطلب جو ہے جھوم جائیں کہ مغفرت کا اشرہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مغفرت کے اشرے میں ہم سب کی، ہمارے والدین کی حتمی مغفرت فرمائے۔ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کل بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں ایک ایسے شخص کو پیش کیا جائے گا جس کے پاس صرف ایک نیکی ہوگی۔ اللہ رب العزت اس سے فرمائے گا میرے اولیاء کے پاس چلا جا، اگر تو ان میں سے کسی کو جانتا ہے تو ان کو پہچاننے کی وجہ سے میں تجھے بخش دوں گا۔ وہ شخص 30 سال تک گھومتا رہے گا لیکن ایسے کسی بھی ولی کو نہ پائے گا جسے وہ جانتا ہو۔ پس بارگاہ خداوندی عز و جل میں عرض کرے گا، اے میرے پروردگار عز و جل، میری کسی ولی سے ملاقات نہ ہو سکی۔ اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دے گا اسے آگ میں ڈال دو، فرشتے اسے جہنم کی طرف گھسیٹیں گے تو رحمان و رحیم عز و جل کی رحمت اس بندے کی طرف متوجہ ہوگی اور رحمت خداوندی اس کے دل میں ایک بات آئے رحمت خداوندی سے اس کے دل میں ایک بات آئے گی، ورز کرے گا اے میرے خالق و مالک عز و جل، اگر تیری مخلوق میں میرا کوئی جاننے والا ہوتا تو تو میری مغفرت فرما دیتا۔ اے میرے مالک عز و جل، جب میں تیری وحدہ لا شریک ذات کو جانتا ہوں تو تیری رحمت کے زیادہ لائق ہے کہ تو اپنی معرفت کی وجہ سے مجھے بخش دے، یعنی تیرے بندے کو کسی کو میں جانتا ہوتا تو تو میری مغفرت کر دیتا۔ میں تو تجھے جانتا ہوں، تیری ذات کو جانتا ہوں، تیری پہچان رکھتا ہوں، تو تو اپنی معرفت کی وجہ سے مجھے بخش دے۔ دریا رحمت جوش میں آئے گا اور حکم ہوگا اے فرشتوں میرے اس عارف کو واپس لے آؤ، بے شک یہ مجھے جاننے والا ہے، یہ میرا عارف ہے اور میں اس کا معروف ہوں، اسے جنتی لباس پہنا کر جنت میں داخل کر دو۔ اس بے کسی میں دل کو میرے ٹیک لگ گئی، شہرا سنا جو رحمت بے کس نواز کا، کیوں کر نہ میرے کام غیب سے بنے حسن، بندہ بھی ہوں تو کیسے بڑے کارساز کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میٹھے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، معاف دیتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے قرآنی آیات سے بھی سنا کہ جیسے بھی گناہ ہو جائیں، جتنی بھی غلطیاں ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جب بخشنے بھی آتا ہے تو کتنا بڑا گناہگار ہو ساری خطائیں معاف فرما دیتا ہے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ کفر و شرک کو معاف نہیں فرمائے گا، اس کے علاوہ جس کو چاہے گا اگرچہ کتنے ہی گناہ ہوئے اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا معاف فرما دے گا۔ تو میٹھے اسلام بھائی، اس عشرہ مغفرت میں ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے گناہوں سے معافی مانگ لیں، اللہ کی بارگاہ میں آ کے جھک جائیں، نیکوں کی صحبت میں آ جائیں، نیکیاں کرنے لگ جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں اور اس سے مغفرت کا سوال کریں۔ کہ ایک حدیث پاک میں اس طرح کا مفہوم ملتا ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے تین دفعہ جنت کا سوال کرتا ہے تو جنت عرض کرتی ہے کہ یا اللہ اس کو مجھ میں داخل کر دے، اور جو تین دفعہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو خود جہنم عرض کرتا ہے کہ یا اللہ اس کو مجھ سے پناہ دے دے۔ آئیں اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لیتے ہیں، اللہ کی بارگاہ جنت کا سوال کرتے ہیں، اللہ کی رحمت اور نعمتوں کا سوال کرتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ سے جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے حتمی مغفرت کا سوال کرتے ہیں۔ آئیے عشرہ رحمت میں جو ہے اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہم یہی رہن دیتا ہے، اپنی اصلاح کی کوشش کریں، دنیا بھر کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش میں لگ جائیں۔ عشرہ رحمت گزر چکا، عشرہ مغفرت چل رہا ہے، ان قریب یہ بھی ختم ہو جائے گا، اور پھر تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا آ جائے گا، پھر وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ لیکن میٹھے اسلامی بھائیو، ہم اپنی اصلاح کرنے میں، ہم اپنی مغفرت کروانے میں کس حد تک کامیاب ہوئے، یہ ہم سب غور فرمائیں۔ اللہ کرے کہ دعوت اسلامی کے آج کے اس ہفتہ وار اجتماع کی برکت سے اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرما دے، اور اس ہفتہ وار اجتماع کی برکت سے آئندہ ہمیں نیکیوں کی توفیق ملے، گناہوں سے ہماری ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ ہمیشہ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں اسی طریقے سے ہمیں شرکت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آخر میں اپنے بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے چند سنتیں اور آداب بیان کرتا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیں اور نیت کر لیتے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی جو سنیں گے اس پر عمل کریں گے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی سلام کے بارے میں چند سنتیں اور آداب بیان کی جائیں گی۔ سلام کے بہترین الفاظ یہ ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کرنے والے کو اس سے بہتر جواب دینا چاہیے، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے ترجمہ کنز الایمان، اور جب تمہیں کوئی لفظ کسی لفظ سے سلام کرے تو تم اس سے بہتر لفظ جواب میں کہو، یا یہ وہی کہہ دو۔ سلام جواب کے بہترین الفاظ یہ ہیں، یعنی کسی نے آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا تو اب اس کے جواب میں آپ کیا کہیں گے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عام طور پر معروف یہی ہے، السلام علیکم ہی سلام ہے، مگر سلام کے دوسرے بھی بات سیکھے ہیں، مثلا کوئی آ کر صرف کہے سلام تو بھی سلام ہو جاتا ہے۔ عموماً میسیجز وغیرہ میں فون پر جب ہم میسج کرتے ہیں ایک دوسرے کو تو اس میں بھی اکثر جو ہے سلام لکھا ہوتا ہے شروع میں، تو اس سے بھی سلام ہو جاتا ہے۔ اور سلام کے جواب میں سلام کہہ دیا، کسی نے آپ کو میسج کیا سلام، آپ نے بھی آگے جواب میں سلام کہہ دیا، یا کسی نے ویسے کہا سلام، آپ نے بھی آگے سے سلام کہہ دیا، یا السلام علیکم کہہ دیا، یعنی اس نے سلام کہا آپ نے جواب میں السلام علیکم کہا، یا اس نے السلام علیکم کہا آپ نے بھی جواب میں السلام علیکم کہہ دیا، یا صرف وعلیکم کہہ دیا تب بھی جواب ہو جائے گا۔ سلام کرنے سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم جنت میں داخل نہیں ہوگے جب تک ایمان نہ لاؤ، اور تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ کیا میں تم کو ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جس پر تم عمل کرو تو ایک دوسرے سے محبت کرنے لگاؤ، اپنے درمیان سلام کو عام کرو۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، پتہ چلا کہ سلام کو عام کرنے سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ ہر مسلمان کو سلام کرنا چاہیے، خواہ ہم اسے جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں۔ بعض کی عادت ہوتی ہے، اسلامی بھائیوں میں بھی ایسا ہوتا ہے اور اسلامی بہنوں میں بھی ایسا ہوتا ہوگا کہ جن کو جانتے ہوتے ہیں صرف ان کو سلام کرتے ہیں، پتہ ہے کہ یہ ہمارا رشتہ دار ہے، یہ جاننے والا ہے، یا یہ ہمارا جو ہے پیر بھائی ہے، یا یہ مطلب جو ہے میرا دوست ہے، اس طرح جو ہے جن کو جانتے ہوتے ہیں ان کو تو سلام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ مسلمان ہے، رستے میں آتے جاتے ہیں کتنے مسلمان ملتے ہیں لیکن ہم سلام نہیں کرتے۔ تو سلام کرنا چاہیے، جس کو جانتے ہیں اسے بھی اور جسے نہیں جانتے اسے بھی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہو سکے تو جب بس میں سوار ہوں، کسی ہسپتال جانا پڑ جائے، کسی ہوٹل میں داخل ہوں، جہاں لوگ فارغ بیٹھے ہوں، جہاں جہاں مسلمان اکٹھے ہوں، سلام کر دیا کریں۔ یہ دو الفاظ زبان پر بہت ہی ہلکے ہیں مگر ان کے فوائد و ثمرات بہت ہی زیادہ ہیں۔ بات چیت شروع کرنے سے پہلے ہی سلام کرنے کی عادت بنانی چاہیے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی سلام بات چیت سے پہلے ہے۔ اب سلام کون کس کو کرے گا تو اس کے بارے میں ہے کہ چھوٹا بڑے کو، چلنے والا بیٹھے ہوئے کو، تھوڑے زیادہ کو، اور سوار پیدل کو سلام کرنے میں پہل کرے۔ جب کوئی کسی کا سلام لائے تو اس کے جواب میں اس کا جواب دیں علیکا و علیہ السلام، یعنی تجھ پر بھی اور اس پر بھی سلام ہو، یعنی جس کا سلام لایا ہے وہ بھی کوئی مرد ہو اور اسلام لانے والا بھی مرد ہو، تو ایسی صورت میں یہ جواب دیں گے علیکا و علیہ السلام۔ سلام پہل کرنے والا اللہ کا مقرب ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب وہی شخص ہے جو انہیں پہلے سلام کرتا ہے۔ جب گھر میں داخل ہوں تو گھر والوں کو سلام کیا کریں، اس سے گھر میں برکت ہوتی ہے، اور اگر گھر میں گھر خالی ہو السلام علیکا ایہا النبی کہیں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ہر مومن کے گھر میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک تشریف فرما ہوتی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، بعض اسلام میں بھی یہ عادت تو ہوتی ہے کہ وہ رستے میں آتے جاتے مسلمانوں کو جب دوستوں سے ملتے ہیں سلام کرتے ہیں، لیکن جب گھر میں آتے جاتے تو سلام نہیں کرتے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ گھر والوں کو بھی سلامتی کی ضرورت ہے، تو گھر والوں کو بھی سلام کرنا چاہیے۔ گھر میں جب داخل ہوں اس وقت بھی سلام کریں، اور جب رخصت ہونے لگے اس وقت بھی سلام کریں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس وقت تم گھر میں داخل ہو اپنے گھر کے لوگوں کو سلام کہو، جب اپنے گھر والوں سے نکلو تو سلام کے ساتھ رخصت ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سلام کی جو ہم نے چند ایک سنتیں اور آداب سیکھے ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین جاہ نبی جی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ ہم نے بیان سنا اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں بھی سشرہ مغفرت میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے اور کثرت کے ساتھ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی جی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، مدی چینل کے ناظرین اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں بے شمار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں برکتوں کا تذکرہ جو ہے آپ سنتے رہتے ہیں مدنی چینل پر، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اگرچہ جو ہے سید المعاصرین لیکن پھر بھی آپ روزانہ آتا ہے کہ 70 دفعہ استغفار کیا کرتے تھے۔ ہمیں تو بکثرت استغفار کرنی چاہیے، استغفار کرنے کے دینی اور دنیاوی دونوں فوائد ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بکثرت استغفار کرنے والا بنائے۔ آئیے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں پڑھے جانے والے درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابھی جو درود پاک پڑھا جائے گا اس کے بارے میں بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے گا، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی، یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، یہ درود ویسے تو جو ہے شب جمعہ میں پڑھنے کا ہے، تو ہم نے آج پڑھا ہے، انشاءاللہ آج بھی اس کی برکتیں ملیں گی، تو نیت کر لیں کہ شب جمعہ میں بھی جو ہے اس درود کو کم از کم ایک دفعہ ضرور پڑھا کریں گے۔ ابھی جو درود پڑھا جائے گا، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ ابھی جو درود پاک پڑھیں گے اس کی برکت یہ ہے کہ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد۔ حضرت سینا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اس طرح کہے ابھی جو ہم کہیں گے، 70 فرشتے 1000 دن تک اس کے لیے نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ آئیے ہم بھی کہہ لیتے ہیں، جز اللہ انا محمدم

لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم کا وقت ہوا چاہتا ہے اپنے گناہوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے رحیم و کریم رب عز و جل کی بارگاہ میں آئیے اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں, معافی مانگ لیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی سے بھلائیوں کا سوال کرتے ہیں اور برائیوں کے ٹل جانے کی اجا کرتے ہیں. آئیے سب دعا میں شامل ہو جاتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد المرسلين يا إله العالمين يا أرحم الراحمين يا مالك مولا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله يا إله العالمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا مالك مولا تیرے یہ گنہگار بندے اور گنہگار بندیاں اپنے گناہوں سے لتڑے ہوئے ہاتھ تیری بارگاہ میں اٹھائے ہوئے ہیں. یا إله العالمين اپنے ماضی کی طرف دیکھتے ہیں تو گناہوں کا ایک طویل سلسلہ ہے, دن رات گناہوں میں گزرے ہیں. یا الہ العالمین جان بوجھ کر تیری نافرمانیاں کی ہیں. یا الہ العالمین ہم اپنے تمام گناہوں کا آج تیری بارگاہ میں اعتراف کرتے ہیں اور ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہمارے دن رات گناہوں میں گزرے ہیں. یا اللہ دن رات تیری نافرمانیوں میں گزرا ہے لیکن تیرے بندے ہیں, تو بخشنے والا ہے, تو غفور رحیم ہے, تو اس سے مغفرت کا سوال کرتے ہیں اور اپنے تمام گناہوں سے سچی توبہ کرتے ہیں. یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ وہ گناہ جو بھولے سے ہو گئے, جو جان بوجھ کر کرتے رہے, یا الہ العالمین تجھ سے تمام گناہوں سے ہم سچی معافی مانگتے ہیں, اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرتے ہیں. یا اللہ تو ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ تو غفور ہے, بخشنے والا ہے, بخشنے کو پسند کرتا ہے اور اس بات کو بھی پسند کرتا ہے کہ تجھ سے معافی مانگی جائے. یا اللہ ہم اپنے گناہوں سے معافی مانگ رہے ہیں اگرچہ بہت گناہگار ہیں. یہ عشرہ مسرت چل رہا ہے, رمضان کا پربہار موسم ہے. یا اللہ لاکھوں گناہگاروں کی مسرت ہو چکی, لاکھوں کو بخشا جا رہا ہے, ہم بھی یہ مسرت کا سوال لے کے حاضر ہوئے ہیں. یا اللہ ہماری بھی حتمی مسرت فرما دے. یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. یا الہ العالمین غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہمارے والدین کی حتمی مغفرت فرما دے. ہمارے وہ مسلمان عائشہ و حبیبہ جو انتقال کر چکے ان کی حتمی مغفرت فرما دے یا اللہ، آئندہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ، ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ، نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، بد اعمالیوں سے بچتے رہنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ، ہمیں توبہ پر استقامت عطا فرما یا اللہ، رمضان کے اس عشرہ مغفرت کا صدقہ یا اللہ ہماری حتمی مغفرت فرما یا اللہ، آئندہ ہمیں ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما یا الہ العالمین۔ آج کے اس اجتماع میں جو تیرا سب سے نیک بندہ یا تیری سب سے نیک بندی حاضر ہے یا اللہ، اس کا صدقہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما یا الہ العالمین۔ آج کے اس مبارک اجتماع کے میں ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ آج کے اس اجتماع میں جتنے بھی گناہگار حاضر ہیں، جتنے بھی بیمار حاضر ہیں یا الہ العالمین، کئی بیماروں کے نمائندے آئے ہیں، کئیوں کے گھر میں بیمار ہیں یا اللہ، جتنے بھی بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، سب کی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما۔ مدنی چینل کے ذریعے کتنے ناظرین دعا میں شریک ہوں گے، ان میں جو بیمار ہیں یا اللہ، ان کے اہل خانہ میں سے، ان کے احباب میں سے جو بیمار ہیں یا اللہ، سب کو شفا عطا فرما یا الہ العالمین۔ کئی بیماروں کو ڈاکٹر لاجواب کہہ چکے یا الہ العالمین، لا علاج کہہ چکے، جواب دے چکے، جو ہے یا اللہ تیرے پاس ہر بیماری کا علاج ہے یا اللہ، تو شافی الامراض ہے، شفا دینے والا ہے یا اللہ، ایسے بیماروں کو بھی شفا عطا فرما یا اللہ۔ جو ہسپتالوں میں پڑے ہیں جن کے لیے کوئی دعا کرنے والا نہیں، ان کے حق میں ہماری دعا قبول فرما کے ایسے مریضوں کو بھی شفا عطا فرما یا اللہ۔ حاضرین اجتماع میں سے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، جتنے مسلمان تنگ دست ہیں تنگ دستیاں دور فرما یا اللہ، رزق حلال میں برکت وسعتیں عطا فرما یا اللہ، رزق حرام سے ہمیشہ بچتے رہنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ، ہمارے مال جان عزت و آبرو میں برکتیں عطا فرما یا اللہ، ہمیں دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرما، دین و دنیا کے شرور سے محفوظ فرما یا الہ العالمین۔ رمضان کا صدقہ ہمارے گھروں پر اپنی کروڑ رحمتوں کا نزول فرما یا اللہ، ہمارے بچے بچے کو پکا سچا نمازی بنا، سرکار علیہ السلام کی سچی محبت پر استقامت عطا فرما یا اللہ، نیکیاں کرنے والا بنا، نیکی کی دعوت دینے والا بنا، برائیوں سے بچنے والا بنا، دوسروں کو برائیوں سے منع کرنے والا بنا یا الہ العالمین۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ پر چل کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما یا اللہ، بے نمازیوں کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ رمضان میں جو ہم نے عبادات کی، جو روزے رکھے یا اللہ، اگرچہ یہ سب ناقص ہیں لیکن تو اپنی رحمت کاملہ کا صدقہ یا اللہ ان کو قبول فرما یا اللہ، جو رہ گئے ہیں صحت و تندرستی و عافیت کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرما یا الہ العالمین۔ جو مسلمان روزے نہیں رکھ رہے انہیں بھی روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما یا الہ العالمین۔ ہمارے گھروں کو امن و امان کا گہوارہ بنا، ہمارے گھروں سے ناچاکیاں ختم فرما، ہمارے گھروں کو، ہمارے گلی محلوں کو، ہمارے شہر باب المدینہ کراچی کو، پورے پاکستان کو یا اللہ امن و امان کا گہوارہ بنا یا الہ العالمین۔ آج کا وہ دن کہ جو پاکستان کی آزادی کا دن ہے یا اللہ، اس دن میں ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ، ہمارے پورے وطن کو ترقی و استحکام عطا فرما یا اللہ، ہمارے پیارے وطن کو جو ہے ترقی و استحکام عطا فرما یا اللہ، ہمارے پیارے وطن کو دہشت گردوں کی دہشت گردی سے محفوظ فرما، دشمنوں کی میلی نظر سے محفوظ فرما، ہم سب مسلمانوں کو آپس میں پیار محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما یا الہ العالمین۔ اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما، ہمارے پیارے وطن کی سرحدوں کی حفاظت فرما یا اللہ، اس پیارے وطن میں ہمیں اسلامی احکامات پر صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما یا الہ العالمین۔ ہمیں صحیح اسلامی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ، دشمنوں کی دشمنی سے، حاسدین کے حسد سے، شیاطین کے شر سے، برے لوگوں کی برائی سے، بد نظروں کی بری نظر سے، ظالموں کے ظلم سے، دہشت گردوں کی دہشت گردی سے محفوظ فرما، ہم سب کو آنے والی آفات و بلیات، مصائب و علام سے محفوظ فرما یا الہ العالمین۔ بالخصوص ہم سب کو بری موت سے محفوظ فرما یا اللہ، ایمان کی سلامتی عطا فرما یا اللہ، ایمان پہ موت عطا فرما یا اللہ، زیارت حرمین طیبین عطا فرما۔ لاکھوں زائرین جو اس وقت مکہ و مدینہ میں حاضر ہیں، جو زیارت حرمین طیبین سے مستفید ہو رہے ہیں یا اللہ، ان زائرین حرمین کا صدقہ ہمیں بھی مکہ و مدینہ کی باادب حاضری عطا فرما، ہمیں بھی حج و عمرہ کی سعادت عطا فرما، مدینہ پاک میں ایمان و عافیت کے ساتھ موت، جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں مدنی حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے پڑوس میں جگہ عطا فرما یا الہ العالمین۔ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے بن مانگے عطا فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ برکتہم اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد۔ یا نبی سلام علیک، یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، صلوات اللہ علیک، صلوات اللہ علیک۔ آخری لمحے جب آئے کاش وہ تشریف لائے، آخری لمحے جب آئے کاش وہ تشریف لائے، اپنے جلووں میں گھمائے، اپنے جلووں میں گھمائے، جھوم کر ہم گنگنائے۔ یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، صلوات اللہ علیک، صلوات اللہ علیک۔ قبر میں ہو جب کے آنا، تم وہاں تشریف لانا، قبر میں ہو جب کے آنا، تم وہاں تشریف لانا، چہرہ روشن دکھانا، چہرہ روشن دکھانا، گور تیرا جگ بگانا۔ یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، صلوات اللہ علیک، صلوات اللہ علیک۔ حشر میں سرکار آنا، میرے عیبوں کو چھپانا، حشر میں سرکار آنا، میرے عیبوں کو چھپانا، اپنے رب سے بخشوانا، اپنے رب سے بخشوانا، ساتھ جنت میں بسانا۔ یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، صلوات اللہ علیک، صلوات علیک۔ حشر میں استار آئے، آپ ان پہ رحم کھائے، حشر میں استار آئے، آپ ان پہ رحم کھائے، اپنے دامن میں چھپائے، اپنے دامن میں چھپائے، اور رب سے بخشوائے۔ یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، صلوات اللہ علیک، صلوات اللہ علیک۔ جن کا منبر بنی گردن آلیا، اس قدم کی کرامت پیدا، سلام غوث آدم ایمان، موت و خاون نوقار مصطفیٰ جانے رحمت تیلا کو سلام شمع بزم ہدایت تیلا کو سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو بھیجے سب ان کی شوکت پیلا کو سلام تو مجھ سے خدمت کے خود سی کاہے ہارا مجھ سے خدمت کے خود سی کرے ہارا مصطفیٰ جانے رحمت پیلا کو سلام شمع بزم ہدایت پیلا کو سلام اے خدا کے ناظر رسول یہ سلام اور سب دعائیں ہو قبول الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبیب اللہ سبحانك اللهم وبحمدك لا الہ الا انت استغفرك واتوب اليك سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على